Vejret her påskedag i østlige egne først skyde med enkelte sne- eller slodbyer, men ellers får vi tørt og solrigt vejr. I løbet af eftermiddagen trækker skyerne dog ind vestfra. Temperaturer mellem 4 og 8 grader. Og nu fortsætter vores påskespecial med Morten Lindberg. Det er påske, og alting er faktisk okay. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Day of Pushke or Alting Ya Faktish Oko. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet Det er påske, og alting er faktisk ok. Jeg hedder Tykke Morten, eller Fatman, eller Tykmesteren, eller Allan Botinski nummer 2. Det må du selv om, bare du ved, at vi to vi skal være sammen den næste times tid. Og vi gør nøjagtigt det samme, som vi har gjort de tre foregående dage her i påsken. Vi kaster om os med grunden til, at livet faktisk er ok og helt fint nok. Vi er nået til anden time, hvor vi har besøg af nogle gæster, som er kommet her, fordi at du lytter til vores program. Vi er her for din skyld, kære lytter, og vi vil gerne sige hjertelig velkommen til dagens gæst. Man kan have det på mange forskellige måder. Måske brænder du inde med et eller andet. Måske har du det skide godt. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne snakke med dig. Ring ind til vores morgenradio og del dine op- eller nedture med os. Muligvis få et råd, et skulderklap, et nænsomt strøg over kinden, eller bare nogle ører, som lytter til dig. Velkommen til dagens gæst, som er her for dig. Og dagens gæst i dag har delt sig i to. Vi har nemlig to gæster på besøg. Det er Paloma, som er 12 år, som har et modelbureau og to frisørsalonger og et stylingsbureau, og går i skole, når hun har tid til det. Og så er det Vilhelm, som også er 12 år, som har en skateboardbutik og spiller spade i et heavy metal, det er nærmest dødsmetal band, og har 9 stortrommer på sit værelse og også går i skole, når han har tid til det. Hjertelig velkommen til jer to. Velkommen, Paloma. Tak. Og velkommen, Vilhelm. Tak. Jeg har jo bedt jer om at komme herind i dag, fordi at vi har en masse lyttere, som sidder derude, som nogle gange har nogle problemer eller et eller andet, de går og tumler med, som de ikke rigtig lige selv måske kan finde ud af. Og jeg kender jo jer to, og derfor har jeg bedt jer om at komme herind, så vi tre måske kan hjælpe vores lyttere. Er I klar på det? Ja. Det er I. Jeg tror måske først, at jeg vil spille et musiknummer for jer, for lige at få jer sådan lidt i humør. Jeg ved, at I har været meget sent oppe begge to, og I sidder og ser sådan lidt trætte ud. Så jeg vil lige spille et musiknummer for jer, som både har noget hammernål. Hammernål er rigtig godt til ligesom at vågne af, det ved I jo. Så har det også en meget sjov tekst. Prøv lige at lytte til den her. Vi kom hjem klokken 5 fra nat, der var slem. Den dumme fest, det er nok bedst. Vi glemmer alt om den stakkels ven. Biver, du skålede alt for tit og bøjede arm. Biver, du hældte is i din værtindes bar. Og da manden vegan blev du lidt unormal og skrækker plads og knuste glas. Du hviler uerfaren som et barn. We'll be right back. violinbiver. Du tabte både den og melodien. Du ville slås så fuld af trods, men vi slap jo lidt, for du blev træt. Så nu lidt igen, min egen ven. Biver, på vejen hjem, så så du en betjent. Biver, og true ham kunne du ikke være bekendt. Han tog det pænt, helt ufortjent. Og da vi kom hjem, var du lidt slem. Jeg fik dig i seng, dumme dreng. Biver, jeg kender dig langt bedre. Nu vågner du, hvad nu, hvad nu, om jeg tilgiver dig, både ja og nej, om jeg elsker dig, ja, jeg gør. Biver, biver, biver, Ja, Paloma og Vilhelm og kære lytter, det var et af de fedeste danske numre, der nogensinde er lavet, nemlig den danske version af Sonny, her med Birgit Løstager, som sang Biver, jeg elsker dig langt mere, end du tror. Og det er et fantastisk numre. Lød det ikke meget godt, synes I ikke det? Jo, det. Ja. Synes I, det svingede, og var der ligesom, er det sådan noget musik, I går og hører til daglig? Nej, ikke rigtigt. Det er det ikke, nej. Ved I, hvad et hammernål er? Ja. Ja. Okay, det er godt. Her der var der en, der hed Ole Kok Hansen, der spillede på det, og ham vil jeg godt, hvis han lytter med her, bare sige, altså Ole, den solo, den er så røvfed. Undskyld, jeg sagde røv. Men Paloma og Vilhelm, I er jo kommet her i dag, fordi at vi skal hjælpe lytterne med at finde grunden til, at livet faktisk er ok. Og hvad er en fed dag i jeres liv, når man er 12 år? Altså, når man gør det, man har lyst til. Og sådan. Ja. Hvad er en fed dag for dig, Vilhelm? Hvis du skulle nævne sådan en dag? Altså, for mig ville det nok være at komme ud og skate eller et eller andet, ikke? Ja. For andre ville det nok være at, ved jeg ikke, hygge sig med familie eller et eller andet. Ja. Og hygge sig med familien, er det også noget, som du sætter højt, Paloma? Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og hvad er, altså når man er sammen med sin familie, det der med at hygge sig med familien, hvad er det, det gør? Er det, altså, er det federe end for eksempel at være sammen med nogle venner? Nogle gange. Ja. Altså. Hvad siger du, Vilhelm? Ja, også nogle gange. Ja. Det kommer lidt an på, hvad man har lyst til. Ja. Okay, så det vil sige, altså at gøre det, man har lyst til, og måske komme ud og skate, og så hygge sig med familien, det er en fed dag, når man er 12 år. Kender I så også nogle dage, hvor det regner? Ja. Og hvor der er mørkt? Og man skal stå op alligevel, og man skal tage ret meget tøj på, fordi at ens morfar har valgt, at man skal bo i Danmark, og så skal man tage i skole. Er det en tung dag? Ja. Altså nogle gange, og andre gange ikke. Nej, okay. Man kan alligevel godt få en rigtig god dag. Ja. Så det vil sige, at selvom dagen den godt kan starte sådan lidt, er der nogle gange, hvor I tænker om morgenen, jeg gider simpelthen ikke i skole? Ja. Det er der. Hvis man nu havde 100 dage, hvor mange dage tænker man så, jeg gider godt i skole, og hvor mange dage tænker man så, jeg gider ikke i skole? Det ved jeg ikke, altså måske 90 gange i skole og 10. Okay, det er måske... Nogle gange, når man er syg eller noget, så er det faktisk ikke så sjovt, synes jeg, at være hjemme. Nej, okay. Så det vil sige, at der er nogle dage, man også godt gider at gå i skole. Ja. Men kender I godt de der dage, hvor det regner, og det er koldt, og det sneer ikke rigtigt, det er sådan noget sharp og slud? Jeg synes faktisk, når solen skinner, så får man mere lyst til at gøre alle mulige ting. Så kan man lave lidt mere. Ja. Så bliver man ligesom glad. Ligesom. Men når man nu så har sådan en dag, hvis man så for eksempel kommer i skole, og så opdager man, gosh, jeg skulle have lavet portugisisk. Jeg har ikke fået lavet min portugisisk lektie. Altså, vi har en rimelig sød lærer, hvis noget angår. I har en rimelig sød lærer, hvad sådan noget? Nogle gange. Okay, der ryster du på hovedet. Okay. Er hun sødere mod pigerne, måske? Ja. Okay, det er hun. Meget. Ja. Okay, så det vil sige, men hvis, hvis man nu kommer ud i skolen, og man har glemt, gosh, jeg skulle have lavet portugisisk, eller jeg har ikke lavet, jeg ved ikke, hvad for nogle fag har I? Har I sådan noget med, at man skal bore knallert og lave knallert? Ja. Ja. Jeg har ikke fået lavet min knallertlektie, eller sådan noget der. Bliver, altså, og så sidder man derude, og så får man måske lidt skæld ud. Har I prøvet at få skæld ud? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo mest dem, som ikke plejer at lave så meget deres lektier i forhold som forskel ud. Ja. Altså i forhold til dem, som plejer at lave sin lektie, og ikke har lige fået lavet det. De får ikke så meget skæld ud. Så hun er lidt retfærdig, jeres lærer måske? Nogle gange. Okay, nogle gange, okay. Men når man så sidder der, og det har sjasket, og man kender I det, når man har taget forkerte sko på? Ja. Det gør jeg enormt tit. Så tager jeg sådan nogle helt bløde og meget fine sko på, når det sneer, for eksempel. Så er ens sokker helt våde, eller ens tæer, hvis man ikke går med strømper. Og så sidder man der med våde sokker, og det er lidt koldt, og man har lige fået skæld ud eller sådan noget. Kender I sådan nogle dage? Ja. Okay, hvad gør man? Hvad er det så, at sådan nogle dage nogle gange, så bliver det alligevel fede, ligesom du sagde, Paloma? Hvad kan få sådan en dårlig dag til at blive en god dag alligevel? Men måske tage hjem til en af sine venner, eller noget, laver noget sjovt. Ja. Man hygger sig. Ja, ja. Så det kan også være, at der måske er en ude i... Kan det være, at der er en ude i skolen, som måske siger noget sødt, eller lige er flink, eller siger... Ja, det kan det være. Jeg har fået 9 spegepølsmadder med, I må få den ene. Eller måske ikke lige spegepølse, ja, men sådan noget andet, man kan lide. Ja. Okay. Hvis man så, hvad kan gøre jer rigtig kede af det? Hvad er bare en lortedag, for at sige det som det er? Jeg er ikke så vild med ikke at være gode venner med nogen, hvis man kan sige sådan. Ja. Så hvis man er uvenner med nogen, eller bliver uvenner med nogen? Ja, så er det ikke så sjovt med, for så får man lidt dårlig samvittighed. Ja. Og sådan tænker over, om man har gjort noget forkert. Ja. Med mig så er det nok kommet op og skændes med mine forældre. Okay. Ja, okay, det kan også godt nogle gange ske, men... Ja. Det bliver en dårlig dag. Ja. Det bliver man gode venner igen, jo. Ja. Er der nogle gange, man ikke bliver god? Ej, man bliver altid gode venner med sine forældre, gør man det? Jo. Ja. Men der kan godt gå lang tid, jo. Er det rigtigt? Hvor lang tid kan der gå? To dage eller sådan noget. Tre dage måske. Så lang tid er det ikke med mig. Det er mest sådan 2 timer, så bliver vi gode venner igen. Så bliver jeg gode venner igen, ja. Men sådan er det ikke altid med vennerne. Der var en, lige ved tiden, hun er lidt sur på mig. Og sådan, vi har været uvenner i 2 uger nu. Vi har været uvenner i 2 uger? Ja. Okay. Kan du huske, hvad I blev uvenner over? Nej, ikke rigtigt. Nej, okay. Og altså, kan du huske, hvad de blev uvenner over, Ville? Nej, det var meget sjovt. Nå, okay. Men er det, og ved I hvad, er det ikke underligt? Fordi ved I godt, at mange af de der ting, man læser om i aviserne, og man ser i fjernsynet, og man hører i de andre radioprogrammer, der er der mange af de ting, altså krige for eksempel, og konflikter og sådan noget, så kan man ikke længere huske, hvorfor at det egentlig var, man kom op og skændes, ved I det? Mm. Altså sådan kan præsidenter også, altså præsidenter, der er gået på universitetet og taget uddannelser, og har en hel masse folk, der sidder på kontor hver dag, der arbejder ligesom med, ligesom, hvordan et land skal køres, og sådan nogle gange, så glemmer de også, hvorfor det var, man kom op og skændes, og så bliver man bare lidt ved alligevel. Er det ikke underligt? Jo. Er man ligesom ikke... Paloma, hvad kan vi gøre for, at du bliver gode venner med din veninde i den? Kan vi gøre noget, eller...? Altså, jeg har faktisk sagt undskyld til hende. Okay. Men det vil hun ikke tage imod. Okay. Så jeg ved ikke. Nej, det er svært, når man ikke bliver tilgivet, hvis man kan sige det sådan. Vilhelm, har du prøvet at tilgive nogen? Er der nogen, der har gjort noget med dig, og så har de sagt undskyld? Har du så? Ja, jeg har prøvet at tilgive nogen. Ja. Altså, hvor der ligesom er nogen, som har gjort noget med dig, og så har du sagt, nej, okay, det er så okay. Ja, selvfølgelig, men det sker ikke så tit. Det plejer at være mig, der gør tingene. Okay, så det er dig, der plejer at blive tilgivet. Ja. Men tilgiver folk der så? Ja. Ja. Er der nogen, som... Har du prøvet ligesom Paloma ikke at være... Altså, der er nogen, der var udvendt med i 2 uger? Nej, ikke rigtigt. Nej. Det er nok lidt med pigerne, fordi at de er sådan lidt... Ja, jeg tror, de er lidt mere følsomme. Følsomme snobhed. Okay. Kom der 2 bud på. Ja. Så... Men så du, drengene er ikke så følsomme, synes du? Eller? Nej, altså, der er selvfølgelig nogen, som bliver lidt ked af det nogle gange. Ja. Jeg tror, de fleste tænker bare, når skide var med det, undskyld. Men altså... Ja. videre i teksten. Ja. Vil, når man er pige, kunne man så godt tænke sig, at det nogle gange var sådan, på nummer, at man ligesom kunne sige, åh, pyt nu med det, videre. Ja, det ville jeg ønske. Ja. Men, ja. Ja. Ja. Kunne man også nogle gange, når man er dreng, ville have godt ønske sig, at man var sådan lidt mere følsom, hvis man kan sige det sådan? Nej. Det var også fedt, ikke at være så følsom nogle gange. Okay. Ved I godt, at, at når man bliver voksen, så når man altså er en dreng i os, at så bliver man simpelthen så følsom. Nej. Så det er helt utroligt. Man bliver alle drenge, ved I godt, alle mænd, alle, også dem, altså som altså statsminister. Nu har vi en pige som statsminister, men altså før havde vi en mand. Alle mænd og drenge, når de bliver store, så bliver de simpelthen så følsomme. Og så gemmer de det bag med sådan noget, der hedder barbersprit og parfume, sådan tunge parfumer og sådan noget der, og også nogle gange bag at træne, for eksempel gå meget træningscenter og sådan noget. Man prøver, så bliver man, når man ligesom bliver stor så mand så, eller dreng, så prøver man hele tiden at gemme sig bag ligesom at være sådan lidt sej, eller kunne fælde et træ, eller starte en motorsav, eller gå rigtig med sådan nogle rigtig stramme slips og sådan noget der. Men når man bliver stor som dreng, så bliver man simpelthen så følsom. Man er ligesom et lille bitte hamster. Faktisk sådan et hamsterunge. Kender I sådan nogen? Ja. Har I set hamsterunger? Ja. Ja. Sådan er næsten alle mænd, når de bliver store. Er det ikke underligt? Jo. Men man alligevel... Går det væk igen? Nej, det går faktisk ikke rigtig væk igen. Man fortsætter faktisk med at være så følsom, og så prøver man at gemme sig, og så bliver man sejere og sejere og sejere. Og så, men inderst inden, så er man helt, altså helt fint, nærmest som, ligesom, kender I sådan nogle knæler eller vandrende pinde. Nå, ja. Det er sådan nogle dyr, som ligner sådan en pind, og de knækker enormt let. Man skal virkelig passe på, hvis man ser en. Så følsom bliver man. Og sådan er alle mænd, når de bliver store. De bliver rigtig, rigtig følsomme. Du lytter til Radio 24/7, programmet Det er påske, og alting er OK. Og vi har to gæster i studiet, og det er de gæster, som jeg har glædet mig allermest til i løbet af den her uge. Det er nemlig Paloma på 12 år og Vilhelm på 12 år. Paloma har to frisørsalonger og et modelbureau. Og Vilhelm har en skateboardbutik og er professionel heavy metal trommeslager. Og så går de i skole, og jeg er rigtig glad for, at I er kommet her i dag. Og du, kære lytter, kan jo ringe ind, hvis du har en problemstilling, som du gerne vil have hjælp med af vores ekspertpanel, som består af Paloma på 12 og Vilhelm på 12 og Tykkelsen her. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7, og du er hjertelig velkommen til at ringe. Paloma og Vilhelm, nu skal vi... Kan I godt lide historier? Selvom I er blevet 12 år, så er man jo ikke så lille mere. Er der nogle gange, at jeres mor eller far tager jer op til at læse en historie for jer? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt mere, nej. Og siger nusse, nusse, nusse. Og stikker måske en finger op i næsen på jer. Det gør de ikke. Ja. Men det gør de i den her historie. Prøv lige at høre den her historie, som vi har fået en, der hedder Gregers, gamle Gregers, til at læse op for os. Snøfte grisen. Hallo. Prøv lige at høre her. Påskeprogrammet Det er påske, og alting er faktisk okay. Præsenterer old school højtlæsning af klassiske værker. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt et hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. Alan Mitts Lugtegrisen, en vidunderlig børnebog, som udkom i 2000, og som børn er helt vilde med, den blev udsolgt med det samme, men de gider ikke at genoptrykke den, desværre. Men nu vil jeg så forsøge at læse den op, så kan I jo selv vurdere. Der var engang en gris, der hed Julius. Han var en rigtig lille gris, altid snavset og fuld af jord. Hver morgen fulgtes han med nabopigen til skole. Hun hed Julie. Hun var et yndigt lille lam med den pæneste, reneste pels. Julius var forelsket i Julie. Men han tog ikke sige det til hende. Han var så generet. Men en morgen, da himlen var ekstra blå, tænkte han, i dag skal det være. I dag spørger jeg, om vi skal være kærester. Men blomst i hånden stod han og ventede på hende. Der kom hun, lige så sød som altid. Men lige da Julius skulle til at åbne munden, sagde hun, jeg flytter i morgen. Flytter? Hvorfor, spurgte Julius. Du har da hørt om den store, stygge uld, ikke? Sagde Julie. Jo, mumlede han. Han bor et sted her i nærheden, fortsatte hun. Og ved du hvad? Han fanger små børn og æder dem. Derfor har min far og mor besluttet, at vi skal flytte. Men du risikerer ikke noget. Du er jo så snavset, at ulden ikke kunne drømme om at have ædet dig. Så trippede hun afsted til skolen. Julius træskede bagefter. Han hang med trynen, fordi Julia skulle flytte. Midt ude i skoven kom ulven pludselig springende frem. Lynhurtigt greb han fat i Julia. Hun råbte og skreg og sparkede, men han proppede hende bare ned i den store sæk. Så løb han efter Julius og smed også ham ned i sækken. Men det syntes Julius var helt fint. Nu var han endelig tæt på sin elskede Julia. Da ulven kom hjem til sit hus, hældte han dem bare ud på kældergulvet i en stor bunke. Så gik han og låste døren efter sig med 7 store hængelåse. Hvordan skal vi slippe ud, spurgte Julie. Ud gentog Julius drømmene. Han smilede over hele hovedet, for han var alene sammen med Julie. Ulven vil æde os, råbte Julie. Du står bare der og griner fjode. Du er ikke alene en lille ulækker lugtegris, du er også dum. Vredt vendte hun ryggen til ham. Ulækker, tænkte Julius forvirret. Lugtegris? Hvad mente hun dog? Han tog da bad mindst en gang om måneden, og han plejede aldrig at pille næse eller klø sig inden, når hun var i nærheden og kunne se det. I det samme gik døren op. Så er det spisetid, sagde ulven. Jeg tror, jeg starter med en lækker lille lammesteg. Man plejer at sige damerne først. Undskyld, herr Stykkeuld, sagde Julius. Men man siger også, man skal gemme det bedste til sidst. Og min veninde smager meget bedre end en ulækker lugte gris som mig. Du har ret, knægt, sagde ulven. Bare følg med, så finder vi to ud af noget. I ulvens køkken var der skinnende rent. Ulven selv var også nyvasket og velplejet. Hans kløer var rene, hans tænder var hvide og blanke, og han lugtede ikke spor af rovdyr. Han bruger sikkert en hundedyr barbersprit, tænkte Julius. Det er noget andet end sådan en lille lugtegris som mig. Nå, sagde ulven og tog en stor skarp kniv ud af opvaskemaskinen til arbejde. Du er godt nok ulækker at se på, men derfor kan det jo sagtens være velsmagende. Nå, så du synes, jeg er ulækker, tænkte Julius. Så skal jeg sørge for, at du får noget rigtig ulækker at se på. Han kiggede ulven lige ind i øjnene og stak en finger op i det ene næsebor. Så gravede han en stor, klæbrig bussemand ud. Ulven stirrede på ham med store øjne. Julius stak bussemanden ind i munden og smaskede den i sig. Mmm, sagde han. Ulven blev helt grøn i ansigtet og tabte kniven. Det går jo fint, det her, tænkte Julius. Han stak en finger ind i det andet næsebor og hævde en ordentlig grøn hakker ud. Stor og slimet som en skovsnegl. Den stoppede han også i munden. Ulven udstødte små jamrende lyde. Hold straks op med det svineri, skreg ulven rød i hovedet af raseri. Så tog Julius sit hemmelige våben i brug. Han slog en rigtig dræberskid, så hørmen fyldte hele køkkenet. Ulven snappede efter vejret. Skal du have en til, spurgte Julius. Brrr, skrudønede ulven og sprang ud af vinduet, så løb han. Han flygtede så langt bort, at han aldrig mere kom tilbage. Det var det, sagde Julius. Han lukkede vinduet og gik ud for at finde badeværelset. Badeværelset var rendyrket luksus. Der var endda et badekar med boblevand i. Der er ellers nogen, der kan, sagde Julius. Han tømte en hel flaske skumbad i vandet og hoppede op i karret. Da han forlod badeværelset, var han verdens reneste gris. Han lukkede Julie ud af kælderrummet. Jeg har jaget ulven væk, sagde han, så nu behøver du ikke at flytte. Åh, min egen modige Julie, sukkede Julie og gav ham et stort smækskys. Og renvasket er du også. Herligt, tænkte Julius. Det må jeg prøve en anden gang. Så er den søde historie ude. Ja, men det er vi ikke. Tusind tak til Gregers Bjørn Hansen for at læse op fra Snøftekrisen. Var det ikke en meget god historie, Paloma og Vilhelm? Jo. Ja, den var ikke så normal, vel, en børnehistorie, kan man sige. Nej. Du lytter til Det Påske, og alting er faktisk OK her på Radio 24/7. Vi har besøg af Paloma på 12 år, og Vilhelm på 12 år, og vi er her for din skyld, kære lytter. Du er hjertelig velkommen til at ringe ind til os, hvis du har noget, du går og tumler med, som du gerne vil have, at vi hjælper dig lidt med. 20 24/7. 24/7, altså 20 24/7 24/7, er telefonnummeret, hvor du er hjertelig velkommen til at ringe. Nu hørte vi lige i den her historie, at lugtegrisen der var sådan lidt beskidt, og var sådan lidt måske også en lille smule ulækker, eller sådan noget der, eller noget. Har I nogle gange kommet til at mobbe nogen? Har I nogle gange sagt noget, som ikke var så sødt til nogen? Altså, jeg har prøvet, men jeg vil ikke kalde det at mobbe, vel? Men, altså, man har jo sagt nogle grimme ting til andre. Nogle grimme ting til andre, ja. Altså, tror du, de andre er blevet ked af det? Ja, måske lidt. Ja. Hvad med dig, Paloma? Har du prøvet det? Jeg tror, jeg har sagt noget for sjov, men jeg tror ikke, jeg mente det. Måske okay. Har jeg sagt noget, jeg ved ikke. Nej, okay. Men tror du, der er nogen, der er blevet ked af noget, du har sagt? Eller noget? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig huske det. Nej, okay. Men det er det sikkert, hvis jeg har sagt noget ondt. Har I prøvet at sige undskyld? Ja, mange gange. Ja, okay. Har du også prøvet det, Vinem? Jamen, jeg bliver altid venner med dem igen. Jeg gør det også kun med mine venner. Okay, så du... Eller, altså... Nej, men... Altså, så man mener det ikke ligesom... Nej. Ligesom man bare mener. Nej, så det er altid med nogen, du kender, du ligesom har sagt noget lidt grimt til. Så de også ved lidt. Ja. Altså, nogen gør man jo også lidt nogle dage. Hvordan... Nej, men... Hvordan synes I, at det er at sige undskyld? Er det noget, man kan... Kan man godt lide det? Altså, man kunne få sådan en vane med at sige undskyld hele tiden. Altså, okay. Altså, det synes andre er lidt irriterende. Fordi, okay, så altså, du har fået en vane, hvor du siger undskyld hele tiden? Ja, jeg prøver at stoppe, men jeg har fået at vide af rigtig mange, at det var irriterende, at de ikke gad at høre på det. Sådan. Okay, så. Altså at du hele tiden sagde undskyld? Ja. Og hvad siger du sådan undskyld for? Gør du så mange ting galt, at du bliver nødt til at sige undskyld så mange gange? Eller er det for bittesmå ting? Nej, jeg tror, jeg gør lidt for bittesmå ting. Altså, jeg er lidt bange for at gøre noget forkert. Nå, okay. Hvad er det, der er farligt ved at gøre noget forkert? Hvad? Altså, at andre bliver sure på en, tror jeg nok mest. Okay. Ja. Fordi at når andre bliver sure på en, det er... Det er ikke så rart. Nej. Hvad med dig, Vilhelm? Er du bange for at gøre, at andre skal blive sure på dig? Nej. Det er du ikke? Nej. Nej. Hvordan tager du det? Altså, synes du det? Du synes vel ikke, det er rart? Nej, det er jo ikke fedt, vel, men... Men du er ikke bange for det? Nej. Så du siger ikke så meget undskyld som Paloma, måske? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg siger undskyld, men hun siger hele tiden undskyld, altså. Okay. Men hvad hedder det? Men Paloma, så kan jeg jo sige til dig, at hvad hedder det? At hvis man nu kan man sige, nu er du kommet i den situation, hvor du ligesom siger undskyld så mange gange, at nu er det folk bliver sure over. Så måske skulle du bare begynde. Altså, og man kan jo sige, at når folk bliver sure, det ved jeg ikke, om I er enige med mig, men så er det jo tit selv dem selv lidt, så er det jo ikke altid, fordi der er nogen andre, der gør noget. Ja. Altså kender I ikke det, hvis for eksempel nu, der holder en bil, og så kommer der en cykel, og så bruger cyklisten lige, han lægger lige hånden på taget og støtter sig lige til bilen. Mm. Og så kan ham inde i bilen godt blive rigtig sur, men det har jo egentlig ikke rigtig noget med, altså der sker jo ikke noget ved at holde på taget af en bil. Mm-mm. Så nogle gange, så dem, der bliver sure, de vil alligevel være blevet sure over et eller andet. Mm. På den måde. Ja. Er der nogle gange, at I er skidesure? Ja, det er det sikkert. Ja. Hvad kan gøre, at jeg er rigtig sur? Er det, altså... Nogen, der driller en eller sådan noget. Altså, ja. Det er ikke nogle gange... Hvis... Ja. Hvad tænker du? Hvis man nu skal lave noget... Hvis nu, altså, kan ens mor og far... Hvad er det mest irriterende, ens mor og far kan sige til en? Jeg synes, det er rigtig irriterende, at der er nogen, du er i rette sætter mig. Ah, okay. Det er ikke så vildt. Nej. Jeg synes, det er irriterende at tage strømper på om morgenen. Okay. Ja. Er det fordi, du har altså sådan nogle strømper, som... Jeg kan aldrig finde nogen. Okay, men ligger du de strømper, du har, du tager af om aftenen, ligger du dem et bestemt sted, eller de kravler måske? Okay, men du kan ikke finde dem dagen om morgenen? Nej. Bruger man ikke forskellige sokker hver dag? Jo, det er selvfølgelig... det er så Paloma. Det er nemlig rigtigt, Paloma, men jeg tænker, altså har du ikke et sted, hvor dine strømper ligger? Jo, på gulvet. På gulvet? Hvorfor ligger du dem ikke til vask? det gider jeg ikke, jeg er en dreng. Okay, så du lægger dine strømper til vask? Ja, ja. Okay. Jeg er færdig med mit tøj, så det kan jeg lukke til vask. Okay, men det er godt. Hvad hedder det? Måske kunne Vilhelm komme hjem og bo nogle dage hjemme hos dig, så han kunne lære det. Og så kunne du måske bo nogle dage hjemme hos Vilhelm, så kunne han lære dig ikke at sige undskyld så meget. Og så kunne du, Panoma, måske lære dig at lægge dit tøj til vask, når det var... Hvad siger I til det? Nå, okay. Men ved I hvad? Jeg vil godt spille et andet nummer for jer. Kan I lide musik? Ja. Ja. Altså, kan I lide at danse? Og... Ja. Altså, det er meget sjovt. Ja. Ja. Er der noget musik, I flipper rigtig meget over lige for tiden? Jeg tror godt, jeg kan lide sådan noget pop. Ja. Pop, og hvad kan du lide? Heavy. Heavy, ja. Pop og heavy. Og også lidt rap. Vasketøj og strømper. Og hvad der tegner sig et billede her. Og også lidt hvad? Rap. Rap, ja. Ved I hvad? Vi skal hverken høre pop eller rap eller heavy. Vi skal høre reggae. Var Uptown Ranking med Althea og Donna fra Jamaica. En gammel reggae-slasker, som bliver bedre og bedre og bedre for hver evig eneste gang, man hører den. Og du lytter til Radio 24/7, og det er det samme med Radio 24/7. Det bliver bedre og bedre for hver evig eneste gang, du hører den. Vi sender hver eneste påske morgen, også i morgen mandag, med programmet Det er påske, og alting er faktisk ok. Jeg har to gæster i studiet lige nu. Det er Paloma på 12 år og Wilhelm på 12 år. I er jo kommet her i dag for at hjælpe, hvis der er nogle lyttere, der har nogle problemer. Du kan ringe ind på 20 24 7. Du kan også bare blive liggende i sengen og slappe af. Vi kan lide dig, uanset om du ringer ind eller ej. Det skal du vide. Er det ikke rigtigt, Paloma og Wilhelm? Jo, selvfølgelig. Ja. Vi synes faktisk, folk er søde lige meget, om de ringer eller de ikke ringer. Nogle gange, så vil man gerne hjælpe nogen. Har I prøvet at hjælpe nogen? Ja, mange gange. Ja. Kan I huske, sådan, hvad I har hjulpet nogen med? Eller, hvad er sådan? Der er en for vores klasse, som er... han har det lidt svært i skolen, så kan man godt nogle gange hjælpe ham. Ja. Altså har han svært med de andre, eller har han svært med lektier? Eller han er svært. Begge dele. Begge dele, men ja. Ja. Og hvordan hjælper man så sådan en fra ens klasse, som har det lidt svært? Jeg tror, man er lidt sammen med ham. Og sådan. Ja. Men det er fordi, han er lidt anderledes. Jeg har prøvet at sidde ved siden af ham, så havde jeg lavet min lektier, så gav jeg dem til ham, så kunne han bare se efter. Okay, sådan. Jamen, jeg synes, han er blevet bedre i forhold til, hvad han har. Ja. Er der andre, at kan I lide at blive hjulpet? Jeg tror faktisk ikke, jeg kan, fordi jeg kan bestemt gøre tingene selv. Okay. Og selv kunne finde ud af tingene. Ja. Men nogle gange så er det meget hyggeligt. Ja. Og du sagde nej med det samme, Mille. Jamen, det er for eksempel, hvis nu man står og... For eksempel er der en på vores klasse, hvis nu man står og laver et eller andet, skal samle en eller anden ting, eller et eller andet, så man ikke lige kan finde ud af det, men man stadigvæk... Man har prøvet at gøre det før, man kan gøre det, men man skal bare lige... på det igen, og så kommer han for eksempel hen og sådan, ja, lad lige mig gøre det, og lige sådan skubber en væk, og så tager det, og så samler det. Så kan det godt være lidt irriterende, hvis der står nogle piger sådan af, eller et eller andet. Okay, så de tror, man ikke lige kan samle det. Men er det også fordi, at nogle gange, så er det meget fedt, også ligesom lige selv at få tid og sådan noget der, ja. Til lige at lære at gøre det og sådan noget. Altså man selv kan gøre det, sådan rimelig rar følelse, synes jeg. Ja. Man selv kan finde ud af noget. Ja. Synes I kan finde ud af mange ting? Ja, jeg synes, vi har lært rimelig meget. Ja. Altså med skole, eller vi bare... Nej, jeg tænker, I det sådan i det hele taget. Ja. Ja. I forhold til mit børn, ja. Ja. Ja, så kan I mange ting. Ja. Okay. Er der nogle ting, som I gerne ville kunne, som I ikke kan endnu? Ja. Ja. Hvad vil du gerne kunne? For eksempel... altså, det er lidt svært bare lige at svare på nu. Ja. Men, men der er nogle ting, ja. Som I godt ville kunne, som I ikke har lært endnu. Ja. Ja. Har I nogensinde prøvet, når nogen... at de var gode til noget. Har I så prøvet at rose dem? Ja, altså... Der er også nogle gange, man kommer til at sige... Selvom der er nogen, der ikke er gode til noget, så kommer man til at sige, at de er mega gode. Sådan. Okay, hvorfor gør man det? Det tror jeg, for at være sød ud. Ja. Nok. Ja. Men har I også prøvet til... Altså, hvis der nu var nogen, der var gode til noget, eller gjorde noget, som var godt, eller flot, eller et eller andet, og så rose dem, altså ligesom gå hen og sige, hey mand, hvor var det fedt, og wow... Ja, men ikke så det, meget. Det er ikke sådan, når man gør så meget, går hen helt personligt og siger det. Man siger bare, ej, hvor godt. Det er lidt for afstand. Ja, har I selv prøvet at få ros? Ja. Det har I prøvet, okay. Ja. Og hvad synes I med det? Kunne I lide det? Ja, det er rart. Man bliver så lidt generet, men altså... Okay. Hvis jeg nu siger til jer, at I er to rigtig, rigtig søde børn, bliver I så generet? Nej. Okay. Men ved I hvad? Det synes jeg, I er. Og jeg vil godt sige tusind tak, fordi I ville komme ind her i mit program. Og at jeg må spørge jer om alle de her ting. Jeg er sikker på, at vores lyttere er blevet meget klogere end de var for 20 minutter siden. Og hvad hedder det? Jeg vil ønske jer en rigtig god påske. Og så vil jeg sige til jer, ro så mange, som I overhovedet kan. Og Paloma, du skal ikke sige så meget undskyld. Og Vilhelm, du skal skifte strømper hver dag. Tusind tak, fordi I ville komme. En stor tak til Paloma på 12 år og på Vilhelm på 12 år. Vi slutter af med lige at høre en historie læst op af Therese Klan fra Breve med Vind. Hallo. Prøv lige at høre her. Påskeprogrammet, det er påske, og alting er faktisk okay. Præsenterer old school højtlæsning af klassiske værker. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt et hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. En vinterdag skrev egernet et brev til myren. Kære myre. Myre, myre, myre, myre, myre. Myre, myre, myre, myre. Kære myre. Myre, myre, myre, myre. Kære myre, kære myre, myre. Egernet. Det var et mærkeligt brev, og egernet vidste ikke, hvorfor han havde skrevet det. Men han gav brevet jakke på og hue, for det var koldt, og han forklarede det vejen og åbnede døren. Brevet trådte forsigtigt udenfor, klatrede ned fra bøgetræet, gik gennem sneen og bankede på myrens vindue. Hvem er det? Spurgte myren. Brevet, sagde brevet. Brevet, sagde myren, og åbnede forbavset døren. Jeg er til dig, sagde brevet. Han bukkede og tog huen af. Myren vendte og drejede og så på det, og åbnede det så forsigtigt. Jeg skal bare læse dig, sagde han. Det er fint, sagde brevet. Da myren havde læst brevet, gned han sig i hænderne og sagde, sæt dig ned, brev. Sæt dig endelig ned. Hvad kan jeg byde dig? Sagde brevet tøvende. Det ved jeg egentlig ikke. Noget sødt? Spurgte myren. Det lyder godt, sagde brevet og raslede af glæde. Myren tog sin blyant og skrev noget sødt øverst på brevet. Og efter en lille tænkepause skrev han også noget varmt nederst på brevet. Selv spiste han honning. Brevet knitrede af glæde og krøllede lidt i hjørnerne. De sad sammen i lang tid, og indimellem rejste myren sig og skrev noget på brevets sider. Da det blev mørkt, tog brevet afsked. Det sneede, og han vadede langsomt gennem sneen tilbage til bøgetræet, klatrede op i det og skubbede sig selv ind under egernets dør. Ser man det, sagde egernet. Du er tilbage? Ja, sagde brevet. Og mens egernet bøjede sig ind over det, fortalte brevet ham alt, hvad han havde oplevet hos myren, og til sidst også, hvad myren syntes om ham, egernet. Hvad sagde myren? Spurgte egernet. Læs nu bare, sagde brevet. Egernet læste, og da han havde læst brevet færdigt, spurgte han det, om han måtte lægge det under sin hovedpude. Det må du godt, sagde brevet. Udenfor stormede det. Egernets hus knagede, og sneen faldt i tykke flokke. Verden blev mere og mere hvid. Men det vidste egernet og brevet ikke noget om. De sov og drømte om ord og sødt blik. Det var Breve med vinden af Tune Tellegen, læst op af Therese Klan. Du lytter til Det er påske, og alting er faktisk ok. Et program, hvor vi ikke laver andet end at kaste og smide om os med grunden til, at livet faktisk er ok. Og der er i nyhederne også en grund til, at livet faktisk er ok. Og jeg er rigtig glad for at kunne byde hjertelig godmorgen til Ellen Trane Nørby fra Venstre. Godmorgen, Ellen. Godmorgen. Jeg er glad for, at vi må vække dig. Ellen, jeg bor i et sted i København, hvor jeg bor oppe på 5. sal. Og så er jeg meget kraftigt bygget, og så... jeg kan ikke så godt lide at gå op ad trapperne, eller jeg bliver nødt til det, og det er heller ikke sådan noget, det er ikke det store problem. Men det har i hvert fald gjort, at jeg stiller ret mange ting nede i bunden af opgangen. Og det er der specielt en anden beboer, som er rigtig sur over. Og det har jeg først fundet ud af, sådan efter et år, jeg har boet i den lejlighed der, så fandt jeg ud af, hvor sur hun egentlig var, og så begyndte hun at brokke sig rigtig meget over det. Og så lige pludselig en dag, så roste hun mig. Altså lige pludselig en dag, så sagde hun noget, der var enormt sødt til mig, og jeg havde slet ikke forventet, at det kom fra den kant. Og det gør, at nu stiller jeg næsten ikke nogen ting nede i opgangen mere. Og du har jo gjort noget, synes jeg, i hvert fald her til morgen, det er, at du har rost en, som du egentlig, altså nu vil jeg ikke sige, er uvenner med, men du er i hvert fald politisk uenig med ham i rigtig mange ting, tror jeg. Og ved du godt, at det synes jeg er en grund til, at lide og være at leve, at det er, at du har rost en anden en. Det synes jeg, der er dejligt at høre. Altså, nu står jeg her under gudsfri natur og fugle i baggrunden og kigger ud over Limfjorden, og så kan man jo kun blive i godt humør, når man så til gengæld også har dig i telefonen, som siger, at det er politikere, der også roser kollegaer, når de siger noget, der for en gang skyld er fornuftigt. Så, ja. så er det da en god søndag. Det er nemlig en god søndag. Og du har rost Villy Søvndal, fordi han har sagt, at man skal spare i den offentlige sektor. Også når det begynder at gå godt. Og ved du hvad, prøv at høre, jeg ved ikke, om du er klar det, men Villy, han har jo, altså der er jo nogle mennesker, de er enormt søde, og det, der er Villy jo en af dem. Og han har jo her i det sidste lange stykke tid, så har han ligesom været ham, man sagtens kan skille ud på. Og sådan er det nogle gange, kender du ikke det, i sådan nogle forsamlinger, der er altid, også i sådan nogle vennegrupper, så er der en, man altid kan snakke om eller noget. Og det er lige pludselig blevet Villy. Og nu siger han sikkert noget, som også vil gøre nogle af dem, som i forvejen er sur på ham, også vil gøre ham dem ekstra sure på ham, og så kommer du lige pludselig ind fra venstre og roser ham. Hvad er det, du synes, der er så godt ved det, Villy, han har sagt? Jamen, jeg synes jo egentlig bare, at det viser, at Villy, han forholder sig til den virkelighed, som Danmark er i. Altså, vi står i en økonomisk stram situation. Det har vi andre vidst gennem flere år. Villy Søvndal vidste det helt tydeligt ikke, da han gik til valg og lovede guld og grønne skove. Og bare mente, man kunne bruge løs af pengene. Og derfor så er der jo grund til at rose ham for, at han nu siger, at der er ikke flere penge, end der er. Og dem skal vi så sørge for at bruge bedst muligt. Så er der så en lang række andre punkter, hvor vi, Villy Søvndal eller jeg, nok ikke bliver enige. Men jeg synes, der i hvert fald der er grund til at rose, at han var stået op i den samme virkelighed, som vi andre, vi vågner op til hver dag. Hvornår er der nogen, der sidst har rost dig, Ellen? Det sker ikke så tit som politiker, men jeg klager nu ikke. Okay. Men er der nogle gange noget? Altså, kan du godt lide at blive rost? Jamen, kan alle mennesker. Jeg tror, alle mennesker godt kan lide at blive rost og blive bekræftet af andre. Jeg tror sådan set, at det er meget rigtigt, når man nogle gange siger, at danskerne glemmer tit, at vi i stedet for at være en nation af brokkehoveder, burde gør lidt mere ud af også at rose de gode ting. Det tror jeg sådan set, at vores samfund på mange måder ville blive bedre af, fordi det er nogle gange de små ting i hverdagen, der får folk til at synes, de har haft en god dag, og ikke kun de store ting. Det ved man jo alt fra, ja, fra buschaufføren, der bliver smilet til, i stedet for at råbe dag. Sådan tror jeg da egentlig, det er med os alle sammen. Og ved du hvad, sådan tror jeg også, det er med Villy Søvndal. Fordi jeg tror faktisk, at han vil være en meget bedre politiker, hvis man ikke hakkede så meget på ham hele tiden. Ja, han har jo også opgangstider. Jeg tror, jeg er egentlig ikke nødvendigvis, jeg var mere enig med Villy Søvndal dengang, men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at lige nu er det ham, der står for skud fra alle sider. Det er ham, der er blevet ugen til månedens offer, og ham, som alle synes, det er sjovt at trampe på. Om måneden, så er det sikkert den anden politiker, og sådan går det jo lidt frem og tilbage. Men det ændrer ikke ved, at når folk siger noget, der er rigtigt, også selvom jeg ikke nødvendigvis altid er politisk enig med dem, så synes jeg også, at det er væsentligt, at man så fremhæver det, der er rigtigt, og ikke kun altid finder hår i summen. Det synes jeg er rigtig godt, og det er, jeg synes, at din handling her til morgen, er der rigtig mange, der kan efterleve, og faktisk burde man jo også i det politiske liv måske bruge en uge. Jeg ved ikke, om det kan blive næste uge, der ved jeg, at I har travlt, fordi der har været påske, men så kan det blive næste uge igen. Altså på bare at se alle de ligheder, alle de gode ting hos de andre partier, fordi de er der jo også. Eller kunne du følge mig, hvis man nu tog en uge, hvor man sagde, nu prøver vi at finde det, som vi faktisk er enige om? Jeg tror, det kunne være en meget sjov øvelse. Jeg tror nu ikke, at vi får sådan en Twitter-uge i Folketinget, hvor vi bare går rundt i orange og siger pæne ting til hinanden. Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke, og jeg siger, hvis I får det, så skal jeg nok skaffe en masse indre, der kan spille titar og lave te med mælk i og kardemomme og sådan noget. Men jeg tror bare, det man giver et lille forsøg, Altså, fordi man kan jo sige, at verden bliver jo aldrig så utopisk lalleglad lykkelig, som man forestiller sig, hvis man alle var flinke mod hinanden. Men det, man kan sige, det er, at hvis man bare gik et lille skridt imod det. Jeg synes i hvert fald, som jeg interesserer mig ikke særlig meget for den politiske dagligdag ellers, men jeg synes i hvert fald, da jeg læste det, så synes jeg bare, at det var et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Og jeg vil bare sige, tror du, at du kan finde en anden ting hos Willy i løbet af de næste par uger, som du også kan rose? Må det ikke skulle ske, det må tiden jo nærmest vise, hvad der ender med at ske. Jeg kan i hvert fald allerede på forhånd sige, at hvis det lykkes Willy Søvndal eller i det hele taget den danske ambassadør i Saudi-Arabien og vores diplomater at få en konfliktløsning i Bahrain, hvor vi jo har en dansk statsborger siddende, som Sulle strækker nu på 59. døgn, så mener jeg sådan set også, der er grund til at rose, men det må tiden jo vise, hvor rosen skal gives. Ja, det er rigtigt nok. Jeg vil bare sige tak til dig, Ellen, fordi vi måtte vække dig, og det lyder super fedt deroppe ved Limfjorden. Og jeg vil bare sige til vores lyttere, hvis I ikke kender Limfjorden, så tag dig op. Og så vil jeg bare sige, jeg håber rigtig meget, at du på en eller anden måde kommer til at rose Willy, og jeg vil sige tak til dig, Ellen, fordi at du viste en anden måde at føre politik på, fordi det er sådan set at føre politik og rose et andet menneske. Det er meget voldsomt, når nogen to så vidt forskellige partier, at det ene parti roser det andet. Det gør noget ved mennesket, det er en god ting. Det var godt sagt, for fik vi også påsken lykkeligt denne i den her omgang. Det gjorde vi. Tusind tak, fordi vi måtte vække dig, og have en fortsat god påske. Jo, tak i lige måde. Selv tak. Hej. Det var alt, hvad vi havde til dig i dag her i det påske, og alting er faktisk ok. Vi har været omkring rigtig mange ting, især grunde til, at livet faktisk er ok, og vi glæder os afsindig meget til, at vi skal være sammen med dig igen, kære lytter, i morgen mandag kl. 8 til kl. 10, hvor vi igen sender. Jeg har svært ved at udtrykke mine følelser for dig, kære lytter, lige nu. Vi har haft gæster, vi har haft Paloma og Wilhelm på 12 år inden og snakke om, hvad der gør børn glade, og hvor de finder grunden til at synes, at livet er ok. Og vi har hørt en masse fed musik i en radio, hvor man ellers kun må tale. Og så har vi været på sprogskole, og vi har også fået læst højt. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses i morgen. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor. Og vi havde en konkurrence her i anden del af, eller det var i første del af vores program, hvor vi lovede en time og 20 minutter på café med Mads Brygger, Michael Bertelsen og Master Fatman, hvis man kunne gætte, hvilken jazzgitarrist, der spillede nummeret Take 5. Der er nogle lyttere, der har ringet ind, og blandt andet har Palle Madsen ringet ind og sagt, at det var Wes Montgomery, og Karen Lise har ringet og sagt, at det var Jørgen Ingmann. Det er ikke rigtigt, det var George Benson. Men vi vil sørge for, at alle de lyttere, også Palle og Karen Lise, alle de andre lyttere, alle lytterne, får hinandens telefonnummer, og så kan I mødes og drikke te sammen og høre jazzgitarrister. Nu er der nyheder. Tak for i dag.